لا الہ الا اللہ لا اور ایک ہی خون لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تیری عبادت کیا کہنا تیری عبادت کیا کہنا تیری حقیقت کیا کہنا تیری حقیقت کیا کہنا ہو گئی دنیا قبلہ رو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ طلب اور ایک ہی خون لا الہ الا اللہ صلی علیہ وسلم الہ الا اللہ ایک طلب اور ایک ہی خون لا الہ الا اللہ تیرے حبیب کے صدقے میں تیرے در تک پہنچا میں تیرے حبیب کے صدقے میں تیرے در تک پہنچا لا الہ الا اللہ ایک طلب اور ایک